แนะนำบทอันนัจญ์บทอันนัจญ์เป็นบทมักกิยามี62องค์การที่พิจารณาเกี่ยวกับสารโดยทั่วๆไปและเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและวันกิยามะห์เช่นเดียวกับบทมักกิยะห์อื่นๆบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเรื่องของอัลมิรอดซึ่งนับได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของท่านรอซูลแห่งมนุษยชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการอัลมิรอดครั้งนี้ท่านรอซูลได้เห็นภาพลักษณ์ที่ประหลาดอย่างมากมายเป็นสิ่งจำเป็นต้องศรัทธาและเชื่อมั่นไม่บังควรที่จะโต้เถียงในเรื่องที่เป็นสิ่งเร้นลับและในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การของพระเจ้าหลังจากนั้นได้พูดถึงบรรดาจเวตและรูปปั้นที่พวกมุชริกีนเคารพบูชาและได้ชี้แจงถึงข้อเสียและความไม่ถูกต้องของบรรดาพระเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นและความไม่ถูกต้องของการเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะเป็นการเคารพบูชาบรรดาจเวตหรือการเคารพบรรดามาลาอิกะห์ก็ตามบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานการตอบแทนอย่างยุติธรรมว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะไม่ได้รับการตอบแทนอื่นใดนอกจากผลงานและการขวนขวายของเขาเท่านั้นและชีวิตหนึ่งจะไม่ได้รับความผิดของผู้อื่นเพราะว่าการลงโทษจะไม่ล่วงเกินไปยังผู้ที่มิได้กระทำผิดซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เที่ยงธรรมของอัลลอฮ์และเป็นการตัดสินที่ยุติธรรมซึ่งพระองค์ได้ทรงชี้แจงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและบรรดาคัมภีร์ก่อนๆที่มาจากฟากฟ้าบทนี้ได้กล่าวถึงอนุภาพของอัลลอฮ์ในการให้มีชีวิตและการให้ตายการฟื้นคืนชีพหลังจากการดับสูญของชีวิตการให้มั่งมีและการให้ยากจนและการสร้างคู่ครองที่เป็นเพศชายและเพศหญิงจากอสุจิบทนี้ได้จบลงด้วยการที่ประชาชาติต่างๆในอดีตประสบกับความหายนะเช่นกลุ่มชนของอาร์ตสมูตนัวและลูดด้วยการลงโทษและความพินาศที่ต่างกรรมต่างวาระทั้งนี้เพื่อเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์แก่พวกปฏิเสธชาวมักกะซึ่งการลงโทษกำลังรอคอยพวกเขาเนื่องจากการปฏิเสธต่อการเป็นศาสนทูตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นการลงโทษแก่บรรดาผู้ฝ่าฝืนทรยศและหญิงยะโสไม่ยอมรับสัจธรรมที่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเผยแผ่ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ วันนัจญ์มิอิซาฮาวา ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันตกลงมาม าฎัลลศอฮิบุกุมวะมากะวา สหายของพวกเจ้าคือมูฮัมหมัดไม่ได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิดและเขาไม่ได้พูดตามอารมณ ์ อัลกุรอานมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นองค์การที่ถูกประทานลงมา ผ ู้ทรงพลังคือยิบรออีลได้สอนเขา ซูมิรรอติฟตัสตะวา ผู้ทรงพลังอันแข็งแรงดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริง วะฮุวะบิลอุฟุกิลอะลาซุมมะดะนาฟะตะดัลลา ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่งแล้วเขาได้เข้ามาใกล้และเข้ามาใกล้จนชิด ฟะกานกอบะกอซัยนเอาอะดนา เขาเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะของปลายคันธนูทั้งสองหรือใกล้กว่านั้นอีก ฟะเอาฮาอิลาอับดิฮิมาเอาฮา ดังนั้นเขายิบรออีลจึงนำมาให้แก่บ่าวของพระองค์ซึ่งสิ่งที่เขานำเป็นองค์การมาม าคาซับัลฟุอาดมาเราะอา จิตใจของมูฮัมหมัดไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น อะฟะตุมารูนะฮูอะลามายะร อแล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือ วะลักอดเราะอาฮูนัซละตันอุคราอินดะซิดเราะติลมุนตะฮา และโดยแน่นอนเขาได้เห็นยิบรออีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่งณที่ต้นพุทราอันไกลโพ้น ไอดะฮาจันนะตุลมะวา ณที่นั้นคือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก อิดยักชัสซิดเราะตะมายักชา ขณะนั้นสิ่งที่ปกคลุมแสงประกายได้ปกคลุมต้นพุทราม าซากัลบะศรวะมาตะกอ สายตาของมูฮัมหมัดไม่ได้เหลือบมองไปทางอื่นและไม่ได้ล่วงเกินไป ละกอดรออามินอายาติร็อบบิฮิลกุบรอ และโดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระผู้อภิบาลของเขา อะฟะรออัยตุมุลลาตวัลอุซซา แล้วพวกเจ้าไม่ได้เห็นอัลลาตและอัลอุซซา วะมะนาตัซซาลิซะตัลอุครา และตัวที่3อีกคือมะนาตดอกหรืออ ะละกุมุดดะกอรวะละฮุลอุนซา สำหรับพวกเจ้ามีเพศชายและสำหรับพระองค์ให้เพศหญิงกระนั้นหรือ تلك إذا قسمة ضيزى ดูสินั่นเป็นการแบ่งส่วนที่ไม่ยุติธรรมเลย إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكمالله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى เหล่านี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นชื่อพวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าตั้งมันขึ้นมาเองอัลลอฮ์มิได้ทรงประทานหลักฐานอันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและสิ่งที่อารมณ์ปรารถนาและโดยแน่นอนแนวทางที่ถูกต้องจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้มีมาอย่างพวกเขาแล้ว อัมลิลอินซานมาตะมันนา หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนา ลิลลาฮิลอาคิเราะตุวัลอูลา อำนาจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งในปรโลกและโลกนี ้วะกัมมินมะลักิมฟิสซะมาวาติลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอะลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอะอิลลามิญบะอ์ดิอันยะอ์ซะนัลลอฮุลิมันยะชาวะยัรฎ อและมลักกี่มากน้อยในบรรดาชั้นฟ้านั้นการช่วยเหลือของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยเว้นแต่หลังจากอัลลอฮ์จะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงพอพระทัย อินนัลลดีนลายูมินูนบิลอาคิเราะติลายุซัมมูนัลมาลาอิกะตะตัสมิยะตัลอุนซา ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมาลาอิกะห์เป็นเพศหญิง วะมาละฮุมบิฮิมินอิลมินอียัตตะบิอูนอิลลัดดันวะอินนัดดันนะลายูกนีมินัลฮักกิชัยอะ และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลยพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเนและแท้จริงการคาดคะเนนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่ความจริงได้เลย ฟะอะอริฎอัมมะตะวัลลาอันดิกรินาวะลัมยุริดอิลลัลฮายาตัดดุนยา ดังนั้นเจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ที่ผินหลังจากการดำลึกถึงเราอัลลอฮ์และเขาไม่ได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น ดะลิกะมะบะลัฆุมมินัลอิลมอินนะร็อบบะกะฮุวะอะอ์ลัมบิมันฎัลละอันซะบีลิฮวะฮุวะอะอ์ลัมบิมันอิฮตะดาน ั่นคือสุดยอดแห่งความรู้ของพวกเขาแล้วแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในทางนำที่ถูกต้อง วะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ลิยัจซิยัลลดีนอะซาอูบิมาอะมิลูวะยัจซิยัลลดีนอะห์ซะนูบิลฮุสนา และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความชั่วตามที่พวกเขาประพฤติ และทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทําความดีด้วยความดี อัลลดีนยัจตะนิบูนกะบาอิรัลอิซมิวัลฟะวาฮิชะอิลลัลลัมันอินนะร็อบบะกะวาสิอุลมัฆฟิเราะห์هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى แก่บรรดาผู้ออกห่างจากการทำบาปใหญ่และสิ่งลามกทั้งหลายเว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อยแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัยพระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่งเมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากดินและเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดาของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเองเพราะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรง อัฟรออัยตัลลดีตะวัลลาวะอาตากอลีลันวะอักดา เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหมและเขาให้เพียงเล็กน้อยและเขาได้ตรณีส่วนที่เหลื ออ เขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือเขาจึงได้เห็น อัมลัมยุนับบะบิมาฟีซุฮุฟมูซา หรือว่าเขาไม่ได้รับข่าวคราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของมูซา วะอิบรอฮีมัลลดีวัฟฟา และในคัมภีร์ของอิบราฮีมผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบถ้วน อัลลาตะซิรวาซิรตุวิซรอุครา ว่าจะไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได ้วะอัลลัยซะลิลอินซานอิลลามาซะอา และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว ้วะอันนะซะอิยะฮูซาฟะยูรา และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้า ตุมมายุจซาฮุลจซาอัลอูฟา และเขาจะรับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วน วะอันนะอิลาร็อบบิกัลมุนตะฮา และแท้จริงจุดหมายปลายทางของเขาย่อมไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้า วะอันนะฮูฮุวะอัฎฮะกะวะอับกะ และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้หัวเราะและทรงทำให้ร้องไห ้วะอันนะฮูฮุวะอะมาตะวะอะฮยา และแท้จริงพระองค์ผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็น วะอันนะฮูคอละกัซซอจัยนิซะกะรวัลอุนซามินนุฏฟะตินอิซาตุมนา และแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่งคือเป็นเพศชายและเพศหญิงจากเชื้ออสุจิเมื่อมันหลั่งออกมา วะอันนะอะลัยฮินนัชอะตัลอุครา และแท้จริงเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง วะอันนะฮูฮุวะอักนาวะอักนา และแท้จริงพระองค์ทรงทำให้เขาร่ำรวยและทรงทำให้เขายากจน วะอันนะฮูฮุวะร็อบบุชชิอรอ และแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวอัชยะร อวะอันนะฮูอะห์ลักอาดันิลอูลาวะซะมูดฟะมาอะบกอ และแท้จริงพระองค์ทรงทลายพวกอาร์ตรุ่นก่อนๆและพวกสมุทรก็ไม่ให้มีเหลืออยู่อีกเลย วะกอมานูฮิมมินกอบลอินนะฮุมกานูฮุมอัฎลัมวะอัตฆ อและกลุ่มชนของนูฮ์ก่อนหน้านี้แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่งและเป็นผู้ละเมิดยิ่ง วัลมุตฟิกะตะอะฮวา และเมืองที่พลิกคว่ำลงนั้นพระองค์ทรงทำให้มันถล่มลงฉะนั้นสิ่งที่ครอบคลุมมันก็คือการลงโทษก็ได้ครอบคลุมมันดังนั้นความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู ่ นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นก่อน เ วลาที่ใกล้เข้ามาวันกิยามะห์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว ไลซะละฮามินดูนิลลาฮิกาชิฟะ ไม่มีผู้ใดจะปัดเป่าออกไปได้นอกจากอัลเลาะห์ ท่านั้น อะฟะมินฮาซัลหะดีษตะจะบูน พวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้อีกหรือ วะตัฎฮะกูนวะลาตะบกูน และพวกเจ้ายังคงหัวเราะและยังไม่ร้องไห ้วะอันตุมซามิดูน และพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัว ฟัสจูดูลิลลาฮิวะอะบูดู ดังนั้นพวกเจ้าจงกราบต่ออัลเลาะห์และจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด